data khandi marg ta khandi parwa na lari de zan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan dar ta khandi marg ta khandi parwana lari dzan khudai sad khagi mine dirishtune aashiqan khudai sad khagi mine dirishtune aashiqan allah star zal para le shirin badan tere ge Allah sara zal para le shirin badan tere ge ditan ki umar zalmi de da jahan war ta hairan khuda astad khagi mine dirishtune aashiqan khuda astad khagi mine dirishtune aashiqan dar ta khandi mar ta khandi parwana lari dzan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan dar pasar kri malaqat dukh pal pak parwar digar dar pasar kri malaqat dukh pal pak parwar digar qasam ran dijwand di das pitli shahidan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan dar ta khandi marg ta khandi parwana lari dzan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan siraf da gai gunada stan nizam pa duniya wani siraf da gai gunada stan nizam pa duniya wani pa ham te juram qatli gi de nabi da warisan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan dar ta khandi marg ta khandi parwana lari dzan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan abad jwand iklo gora de duniya lastani jwanda abad jwand iklo gora de duniya lastani jwanda Sururuno tawar dangi de din shami patangan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan dar ta khandi marg ta khandi parwana lari dzan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan khudai astad khagi mine dirishtune aashiqan nurul nurani nura د غفلت له خوب پاسا نور الله نوراني نورا د غفلت له خوب پاسا انتقام درونو واخلا کلری زمیر وجدان خدای ساد خوگی منی دریختونی عاشقان خدای ساد خوگی منی دریختونی عاشقان در تخان دی مر تخان دی پروانا لرید زان خدای ساد خوگی منی دریختونی عاشقان خدای ساد خوگی منی دریختونی عاشقان خدای ساد خوگی منی دریختونی عاشقان.